Ром 4-р бүлэг. Тиймд махан биеэрээ бидний өвөг болсон Авраам юуг олсон гэж бид хэлэх вэ? Хэрв Авраам үлсээр нь зөвтөгдсөн бол тэр сайрах юмтай. Гэхдээ бурхны өмнө биш. Сударт юу гэж байна вэ? Авраам бурханд итгэсэн. Энэ нь түүнийг зөвд тооцуулсан байна гэдэг. Ажил хийдэг хүний хувьд цалин өглөг бус, харин төлбөр гэж тооцогддог. Харин ажил хийдэггүй боловч бурханлаг бус хүнийг зөвтгдөг түүнд итгэдэг хүний хувьд итгэл нь зөвд тооцогддог. Түүнчлэн Давид бас үйлсгүйгээр бурханд зөв хэмээн тооцогдсон хүний ивээгдсэнийг ийхүү хэлжээ. Хууль бус явдал нь уучлагдаж, нүглүүд нь далдлагдсан хүмүүс ерөөлтэй. Эцэн нүглийг нь огт үл тооцох тэр хүн ерөөлтэй гэжээ. Тэгвэл энэ ерөөл нь хөвч хүндүүлсэн хүмүүст хамаатай юу? Эсвэл хөвч хүндүүлээгүй хүмүүст бас хамаатай юм уу? Учир нь бид итгэл нь Авраамыг зөвд тооцуулсан гэж ярьдаг. Тийм бол энэ нь яаж тооцуулсан юм бэ? Хөвч хүндүүлсэн байхдаа юм уу? Эсвэл хөвч хүндүүлээгүй байхдаа юм уу? Хөвч хүндүүлсэн байхдаа биш, хөвч хүндүүлээгүй байхдаа юм. Авраам хөвч хүндүүлээгүй үедээ итгэлийн зөвийн тамгаар хөвч хүндэх ёслолын тэмдгийг хүлээн авчээ. Тэр хөвч хүндүүлэлгүй итгэх бүх хүмүүсийн эцэг нь болж, тэднийг зөвд тооцуулахын тулд ингэжээ. Мөн хөвч хүндүүлээ зогсохгүй, бас хөвч хүндүүлээгүй байхад нь бидний эцэг Авраамд байсан итгэлийн мөрөөр мөшгөгч хүмүүст хөвч хүндэлтийн эцэг болов. Учир нь ертөнцийн өв залгамжлагч байх болно хэмээн Авраамд болон түүний үр удамд өгөгдсөн амлалт нь хуулиар бус, харин итгэлийн зөвхт байдлаар байсан аж. Учир нь хэрв хуулиар байгсад нь өв залгамжлагчд юм бол итгэл нь хоосон болгогдсон бөгөөд амлалт устгагдсан юм. Учир нь хууль уур хилэнг авчирдаг. Харин хаан хууль байхгүй байна, тэнд бас зөрчил гэж байхгүй. Тиймээс нэгүцлийн дагуу байхын тулд тэр амлалт нь итгэлээр ирдэг. Ингэснээр тэрхүү амлалт нь бүх үр удамд, зөвхөн хуулийн үр удамд төдийгүй, мөн Авраамын итгэлийн үр удамд ч батлагаатай байх юм. Авраам бол энэ нь би чамайг олон үндэстний эцэг болгосон гэж бичигдсэнчлэн ажээ. Үхэгсдэд ам өгөгч, байхгүйг байгаагаар дуудагч, өөрийн итгсэн бурхны өмнө бид бүгдийн эцэг юм. Чиний үр удам ийм болно гэж урд нь айлдсан ёсоор тийхүү олон үндэсний эцэг болохын тулд тэр найдах аргагүй үед найдан итгэсэн. Тэр 100-аад насалсан тул биеийнхээ бараг үхснийг болон Сарагийнх нь умай үхмэл болсныг мэдсэн хэдий ч итгэлээр дорой болсонгүй. Харин бурхны амлалтын талаар тэр үл итгэн тэнэгэл зилгүй, харин ч итгэлээр хүчирхэгжихтэй бурханд алдрыг нөргөн, бурхан амласнаам биелүүлэх чадвартай гэдэгт бүрэн итгэлтэй байлаа. Тиймээс энэ нь түүнийг зөвхт байдалд тооцуулсан ажээ. Тэр зөвхт байдалд тооцогдсон гэж бичгдсэн зөвхөн түүний төлөө бус, бидний эзэн Есүсийг үхэгсдээс амьлуулсан түүнд итгэж, зөвхт байдалд тооцогдох мөн бидний төлөө билээ. Есүс бидний нүгэл хилэнцээ сулж тушаагдсан бөгөөд бидний зөвтгөлийн төлөө амьлуулагдсан юм.